คำคมชวนคิดปรารถนาที่จะบรรลุธรรมแต่ไม่ลงมือปฏิบัติธรรมก็ฝันไปเถอะปฏิบัติธรรมแต่ไม่มีเป้าหมายก็เสียเวลาลองผิดลองถูกปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมถึงจะเดินทางสายตรงโดยคนไกลวัดIt matters not how long we live, but how. ไม่สำคัญหรอกว่าเธอมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเธอมีชีวิตอย่างไรต่างหากโดย Philip James Bailey สรรหามาฝากโดยศิราพรอภิรัตน์You may delay, but time will not. คุณช้าได้นะแต่เวลาไม่ช้าด้วย โดย Benjamin Franklin สรรหามาฝากโดยซิลินLive every day as if it were your last, and then someday you will be light. จงใช้ทุกวันในชีวิตเสมือนมันเป็นวันสุดท้ายของท่านและในวันหนึ่งมันก็จะเป็นวันสุดท้ายของท่านจริงๆโดย H.H. Beggar Molland.สรรหามาฝากโดย A Failing Man 101 แปลโดยศิราพรอภิรัตน์ He that can have passions can have what he will ผู้ที่มีความอดทนสามารถได้รับสิ่งที่เขาปรารถนาโดยเบนจามินแฟรงคลินสรรหามาฝากโดยซีลินเรื่องราวจนในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูซับซ้อนบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิตโลกในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจที่รุ่งร้ายซ่อนเอาไว้คงทำไม่ได้รู้สึกอย่างไรปรากฏความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตายังมีทุกสุขใจสุขกายเหมือนแม้ในความฝัน